Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Projekt rozporządzenia o zakazie wwozu ukraińskiego zboża pokazano już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zacznie działać od jutra. Ujawnię prawdziwe afery korupcyjne, których skala jest dużo większa w okresie rządów PO, zapowiada minister sprawiedliwości. Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii dotyczący zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych. Chodzi m.in. o pszenicę, kukurydzę, nasiona rzepaku oraz słonecznika. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro. Rząd stoi po stronie polskiej wsi, mówił wcześniej premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Ełku. Szef rządu dodał, że embargo na ukraińskie zboże zostanie przedłużone pomimo decyzji Komisji Europejskiej. Tu i teraz z Ełku mówię wszystkim rolnikom w całej Polsce. Przedłużymy zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Nie będziemy słuchać Berlina. Nie będziemy słuchać von der Leyen. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika. Komisja Europejska podała wieczorem, że nie przedłużyła unijnego embarga na import ukraińskiego zboża. Zakaz obowiązuje zatem do północy. W niedługim czasie ujawnię prawdziwe afery korupcyjne, których skala jest dużo większa w okresie rządów Platformy Obywatelskiej, związane z procederem wizowym. Tak powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wtedy tym się różnił ten proceder od tego, co my robimy, że państwo wówczas zamiatało sprawy pod dywan. Nie ponosili odpowiedzialności decydenci, którzy również nie ponosili odpowiedzialności politycznej, powiedział minister. Przypomniał, że obecnie prowadzone jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz i dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy. To pokazuje, że my działamy, prokuratura działa, stawiamy zarzuty, składamy wnioski o areszt, stwierdził minister. W siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej rozlosowano numery list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu. Jedynka przypadła bezpartyjnym samorządowcom, dwójka Trzeciej Drodze, trójka Nowej Lewicy, czwórka Prawo i Sprawiedliwość, piątka Konfederacji, a szóstka Koalicji Obywatelskiej, mówi przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. W pierwszej kolejności losowane są numery dla tych list, tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych. O terminie losowania zawiadomiono pełnomocników wyborczych, przy czym zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania. Sylwester Marciniak dodał, że Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała ostatecznie 6 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Wyjaśnił też, dlaczego Komitet Polska jest jedna, nie wystawi kandydatów we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Jeżeli chodzi o Komitet Wyborczy Polska jest jedna, nie będzie miał zarejestrowanych 41 list, gdyż w ustalonym terminie nie złożył skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej odmowy rejestracji listy w jednym z okręgów wyborczych. PKW wylosowała też numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu. Numer 7 będzie miał Komitet Polska jest jedna, 8 Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, 9 Ruch Dobrobytu i Pokoju, a 10 Normalny Kraj. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Jutro w 84. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w co najmniej 25 miejscach w całym kraju o 17.30 staną warty pamięci. Przy grobach i w pomnikach ofiar zbrodni sowieckich wystawione zostaną warty honorowe. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej. Wiceprezes Instytutu Karol Polejowski wyraził nadzieję, że ta społeczna inicjatywa podjęta m.in. przez strzelców Józefa Piłsudskiego i inne organizacje będzie kontynuowana. W tą akcję włączyli się też harcerze, mieszkańcy miejscowości, w których odbędą się te uroczystości upamiętniające polskich bohaterów. A więc chcielibyśmy, aby ta akcja stała się takim stałym elementem corocznie, abyśmy spotykali się w tych miejscach uświęconych krwią polskiego żołnierza. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. Warta Pamięci to wspólny projekt Związku Strzeleckiego Strzelec, Fundacji Rekonstruktorzy.pl, realizowany we współpracy z Kancelarią Sejmu. Mapa miejsc upamiętniających upamiętnień znajduje się na stronie wartapamięci.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Puszcza Niepołomice przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-3 w meczu inaugurującym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Beneminek z Niepołomic dobrze rozpoczął spotkanie, prowadził od 20 minuty. Druga połowa i końcówka spotkania należała już dla Śląska, który gole zdobywał w 89, 90 i 95 minucie. Dla Puszczy trafił Kraciun z rzutu karnego, a dla Śląska dwukrotnie Exposito i raz Incze. Trwa drugie spotkanie tej serii w derbach Górnego Śląska. Górnik Zabrze bezbramkowo remisuje z Ruchem Chorzów. Jest 33. minuta. Tymczasem polscy tenisiści przygotowują się, potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, żeby pokonać Barbados w grupie światowej drugiej Pucharu Davisa. W pierwszym meczu Hubert Hurkacz wygrał z nienotowanym w rankingu ATP Kajpo Marszalem 6-0 i 7-5. Wrocławianin podkreśla, że gra w Pucharze Davisa to wspaniałe doświadczenie. Fajnie znowu wystąpić w reprezentacji, szczególnie grać przed polską publicznością. Na pewno zaczął grać trochę lepiej niż grał w pierwszym secie, więc ja może też kilka prostych błędów popełniłem, ale tak naprawdę na szczęście poszło po moje myśli. Przygotowuję się takie do każdego innego spotkania. No, na pewno nie grałem dawno z rywalem, który gra na tym poziomie, więc nie jest łatwo. Czasami ciężko złapać rytm podczas spotkania. Czasami ciężko grać na najwyższym poziomie. W drugim meczu Olaf Pieszkowski pokonał Deriana Kinga 1-6, 7-6 i 6-3. Jutro dokończenie rywalizacji. Jutro też o 11 w Bytowie rozpocznie się trzeci w tym sezonie Orlen Lang Team Race. Był Arłamów, był memoriał Szurkowskiego w Karpaczu, a zwieńczeniem tego cyklu będzie wyścig w Bytowie. Trasę sprawdził już Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Wyścig wystartuje o godzinie 11. Ja mam nadzieję do tego czasu się zregenerować jakoś. Co prawda jutro już nie startuję, ale dzisiaj pozwoliłem sobie przejechać tę trasę. Ponad 100 kilometrów, ponad 900 metrów przewyższenia i mi to zajęło ponad 4 godziny, ale mam wrażenie, że trasa jest bardzo szybka, mnóstwo hopek, te przewyższenia robią swoje. Krajobrazowo cudo, Kaszuby są przepiękne. Zapraszam jutro w okolicach Bytowa, piękny, kolorowy peleton w okresie mijającego lata, rozpoczynającej się powoli, dającej pierwsze znaki jesieni. Jest przepięknie. Pogoda się zapowiada idealna, więc nic, tylko się ścigać albo kibicować kolarzom. Pozdrawiam z Kaszub, Dariusz Urbanowicz. W nocy zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, do 11 na zachodzie oraz południu. Od 10 do 13 będzie z kolei na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe, tylko nad morzem i w górach miejscami umiarkowane. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 21 na wschodzie i nad morzem, do 23 w centrum i do 26 na zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.

Gimme Love zaśpiewała Sia. To jest 76. notowanie listy przebojów trójki, 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji wśród nich właśnie Sia, Gimme Love po 22. Będą Państwo mogli już zapoznać się z tym notowaniem, no i być może nawet i na Się już zagłosować. 7 najlepszych piosenek z tego notowania przed nami, na miejscu 7 Guns N' Roses, Perhaps. Miejsca 11 na miejsce 7 w 76. wydaniu listy przebojów trójki Guns N' Roses i Perhaps. Jesteśmy w Skierniewicach z rynku skierniewickiego. Realizujemy dla Państwa to wydanie listy przebojów trójki. No niestety ze spadkiem o dwie pozycje musiał liczyć się tym razem Bartas Szymoniak. Powroty to miejsce 6. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie.

Here and Now. Here and Now to my jesteśmy w Skierniewicach, gdzie trwa 46. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, ale niech nie zwiedzie Państwa nazwa, bo przede wszystkim tu odbywa się wiele fantastycznych koncertów. Jesteśmy na skierniewickim rynku, stąd nadajemy dla Państwa 76. wydanie Listy Przebojów Trójki. Stained, Here and Now, jedna z 13 propozycji. Na miejscu 5 tego wydania listy jest Peter Gabriel, Panopticon. Thank you. 76. wydanie Listy Przebojów Trójki. Za nami miejsce piąte dla Petera Gabriela i utworu Panoptikum. Szybkie pozdrowienia jeszcze. Cześć, jak masz na imię? Jakub Wiśniewski. I kolega? Daniel Druzdowski. Jesteśmy z Żyrardowa. Chcielibyśmy pozdrowić pana Oskara i młody widzew Żyrardów. Okej, okay, pozdrowienia poszły. Rozumiem, że Żyrardów masą przyjechał całą tutaj. Nie, do jesteśmy we trójkę. O, może nie. Ja ci jest. Powiem od razu, jesteś chyba z czwartym gościem Listy Przebojów, który przyjechał z Żyrardowa, ale rozumiem, że nie macie daleko i warto było przyjechać. Warto było przyjechać. Niestety byśmy byli szybciej, ale auto nam się rozwaliło. No tak, to się czasem zdarza. Słuchajcie, rozumiem, że koncerty są takie, jak chcieliście, po to, żeście przyjechali. Dobrze się bawicie? Tak, dobrze się bawimy. No, super. Trzymam kciuki za resztę koncertów. Czas nagli, więc pozdrowienia poszły. Wszystkich pozdrowiłeś, kogo chciałeś? Tak, i chciałbym powiedzieć tak, szkoda, że nie ma Michała Matczaka Maty, bo bardzo go uwielbiam. Okej. Okay. No dobra, no rozumiem, inni artyści też dzisiaj spełniają wasze oczekiwania. Tak. Super. Wielkie dzięki za wasze odwiedziny, a my wracamy do notowania. Na miejscu czwartym jest Depeche Mode i Ghosts Again. tuż przed podium, a więc na miejscu czwartym Ghosts Again i Depeche Mode. To jest 76. notowanie listy przebojów trójki, a więc przed nami już najważniejsze trzy piosenki tego wydania, a przypomnę, że realizujemy dla Państwa listę z tym razem ze Skierniewic. Zanim najlepsze trzy piosenki, to jeszcze jedna propozycja. Pewnie ucieszyły Państwa ten duet Steven Wilson i Nina Tyen i Rock Bottom. Propozycja. Szóste notowanie listy przebojów trójki, które realizujemy dla Państwa ze Skierniewic, a w tym wydaniu listy na już najlepsze trzy piosenki przed nami. Na trzecim Syn Okiennika, czyli Kacperczyk i Artur Rojek.

że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Szóste święto kwiatów, owoców i warzyw odbywa się w Skierniewicach. W związku z tym tu mnóstwo fantastycznych koncertów i my na rynku skierniewickim też jesteśmy. Tu realizujemy dla Państwa 76. notowanie listy przebojów trójki. Zanim poznamy zwycięzcę tego wydania listy, to jeszcze jedna propozycja. The Chemical Brothers wspierani przez Becka i Skipping Like a Stone. Thank you.